Polskie Radio. A od czasu wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicy Polski i Słowacji znacznie spadła liczba ujawnianych prób przemytu ludzi. A ratownicy marynarki wojennej Portugalii uratowali rannego żeglarza z Polski około 240 km od północno-zachodniego wybrzeża tego kraju. Po południu został on przetransportowany do Lizbony. Polak wezwał pomoc podczas silnego sztormu, po tym jak został zmyty z pokładu jachtu, którym samotnie żeglował po Atlantyku. Pomimo odniesionych obrażeń żeglarzowi udało się wrócić na jednostkę o nazwie Elbląg, ale miał problemy z oddychaniem. Operacja ratownicza była prowadzona podczas silnego wiatru i 6-metrowych fal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Tenis na początek. Katarzyna Kawa nie zdołała awansować do ćwierćfinału turnieju WTA w Monastyrze. Polka przegrała w 1/8 finału z Włoszką Lucrecją Stefanini 4-6 i 1-6. Rywalizację w singlu na pierwszej rundzie zakończyła Magdalena Fręch. Wcześniej z turniejem ATP w Tokio pożegnał się Hubert Hurkacz i to już na pierwszej rundzie. Polak przegrał z Chińczykiem Zizhen Zhangiem 6-3, 4-6 i 6-7. Znaczy, u niego to jest troszeczkę tak, że on takie sprawia wrażenie ospałego i jak mu nie idzie, to się robi jeszcze bardziej ospały, tak trochę tak jakby na slow motion się poruszał. I tak, na ten moment rzeczywiście coś tam w tej psychice Huberta sprawia, że on w tych ważnych momentach czasami nie daje rady. Przyznał ekspert tenisowy Hubert Zdankiewicz. Przypomnę, że Hurkacz jeszcze kilka dni temu wygrał turniej w Pekinie. Teraz dobre wieści z Maroka. Marek Goczał wygrał tam rajd, czyli ostatnią piątą rundę Mistrzostw Świata w rajdach terenowych w klasie T3. Pilotowany przez Macieja Martona Polak dziś zajął 6. miejsce. Tymczasem Michał Jurecki, jedna z ikon polskiej piłki ręcznej, kończy karierę. 38-latek z reprezentacją Polski trzykrotnie zdobywał medale Mistrzostw Świata. Dwukrotnie brązowe i raz srebrny. Ma też na koncie zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Prezes OS jego ostatniego klubu, Azotów Puławy, Jerzy Witaszek, wspomina karierę 38-latka. Będzie go brakowało w klubie jako zawodnika, jako człowieka. Był rozsądny, podejmował decyzje słuszne. Nigdy żadnych problemów, zawsze żeśmy rozwiązywali, jeżeli jakieś takie drobne sytuacje się znajdowały, to rozwiązywaliśmy to na zasadzie porozumienia. Natomiast będę go zawsze wspominał za to, że mimo swoich lat, sukcesów jakie osiągnął i co zrobił dla polskiej piłki ręcznej, zawsze jak wychodził na boisko, był waleczny i dawał siebie wszystko, co udowadniał w meczach i to oddziaływał pozytywnie na drużynę. Oficjalne pożegnanie Jurackiego zaplanowano na piątek przy okazji meczu z Chrobrym Głogów. Tej nocy słaby deszcz na Pomorzu i północnym wschodzie kraju. Lokalnie możliwe mgły. Na termometrach przeważnie od 3 do 5 stopni. W ciągu dnia słabe opady deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Na termometrach od 5-7 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum nad morzem, do 13-14 miejscami na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?

że jak je wake up? Przecież mamy kwadrans po 21. Bardziej coś do snu by się przydało. No ale było do snu, no zdecydowanie, było. Tak. Ja to zawsze powtarzam. Muzyka to takie bańki z czasem, które są po to, by odświeżać przeszłość. Co prawda moja przygoda z Placebo nie rozpoczęła się od albumu Black Market Music, bo poznałem ich jakieś 3-4 lata później, ale pamiętam, że to był jeden z moich najważniejszych zespołów okresu dojrzewania. Pierwsze odsłuchy, pierwsze zachwyty, pierwsze utwory, no i niepodrabialny głos Briana Molko. Tak, zdecydowanie tak. Piękny klimat, spokojnie bardzo się zrobiło i sennie. Tak. Ale teraz zaczynamy. No, zmienimy klimat. Tak, będzie zmieniał klimat. Trochę więcej energii nam się wkradnie. Ja też zerkam do muzycznego kalendarium, bo tam jest rocznica, wczorajsza, ale zdecydowanie warta odnotowania. Tak się składa, że wczoraj minęło 29 lat od premiery płyty The Return of the Space Cowboy grupy Jamiroquai. A jak wiadomo, ten zespół kojarzy się właśnie z energiczną, bardzo energiczną muzyką. Ja z chęcią tę rocznicę wykorzystuję, szczególnie jeśli chodzi właśnie o zespół Jamiroquai, bo to jest grupa wyjątkowo mi bliska i od zawsze powtarzam, że nie ma zespołu, który grałby tak jak oni. Myślę, że się tutaj zgodzimy, bo to jest zdecydowanie wyjątkowe brzmienie. Już planowałam pomału, że nam wybrzmi tytułowy i singlowy Space Cowboy, ale jednak mój wybór padł na utwór Mr. Moon. Have seen my- miłosna historia opowiadająca o spotkaniu na imprezie techno. Jeśli w ogóle takie okoliczności możemy uznać za romantyczne, ale chyba możemy. W różnych sytuacjach się ludzie poznają. Mr. Moon i Jamiroquai to właśnie nam wybrzmiało w programie trzecim. Takie przyjemne, fankujące dźwięki. A pani redaktor trochę przewiduje przyszłość Mr. Moon, a ode mnie będzie Mr. Mister. Weź te połamane skrzydła i znów naucz się latać. No niech Państwa nie zmyli ten tytuł, jeżeli Państwa dopadnie jesienne zwątpienie. Niech to będzie jeden z takich muzycznych motywatorów. Rok 85, Welcome to the Real World. Witaj w prawdziwym świecie. No i chyba Państwu nie trzeba przypominać, że to grupa Mr. Mister. Znakomite to było doświadczenie. Bardzo się cieszę, że słuchaliśmy tego razem. Trochę śpiewaliśmy, tym razem było lepiej niż w przypadku poprzedniej piosenki. Poprawiłem się? Tak, minimalnie tak. Nie sądzę, że się poprawiłem. Dobrze, no to nie było aż tak tragicznie w takim razie. Dobrze, to ja powracam do motywów księżycowych. Już było Mr. Moon, teraz troszeczkę inna kategoria. Od roku pełnie księżyca budzą we mnie takie oczekiwania na nowy utwór Petera Gabriela, który postanowił sobie, że w każdą pełnię będzie dzielił się nową muzyką. Jest to w ogóle bardzo miła perspektywa, bo jak tylko księżyc się zamienia w to coraz bardziej pękate D, to się okazuje, że piosenka już jest blisko, no i w końcu się ukazuje. Od dzisiaj wiadomo też, że blisko jest cała płyta, ponieważ Peter Gabriel zapowiedział, że premiera księżycowego albumu już 1 grudnia. I pomyślałam, że z tej okazji posłuchamy jednej z jego zapowiedzi. Ja też przyznam, że to jest chyba moja ulubiona z tych księżycowych utworów kompozycja, czyli Road to Joy w tej jasnej stronie księżyca. We'll be right back. Jedna z księżycowych piosenek Petera Gabriela, Road to Joy. Ja jak słyszę ten utwór, to sobie zawsze wyobrażam Petera Gabriela pędzącego gdzieś w przestworzach na jakimś absurdalnie dziwnym stworzeniu, bo on tak często w jego teledyskach bywały takie sytuacje, że tworzył naprawdę abstrakcyjne zupełnie obrazy. Tak dziwne, że aż ciężko się to czasami oglądało, ale też przy okazji sprawiał jakąś przyjemność. No to jest zagadka. Ale wesoły ten pan Peter dzisiaj, prawda? Bardzo, no. To chyba najradośniejszy utwór z tej jego zbliżającej się płyty, dlatego też chyba jakoś tak najbardziej mi przypadł do gustu. No dobrze, zacieramy ręce, czekamy na pana Petera w nowej odsłonie. Od pani redaktor była jasna strona księżyca i tak właściwie chciałby się zagrać piosenkę księżycową Various Max. Księżycowej piosenki co prawda nie będzie, ale Wariusi jak najbardziej. Uwielbiam, gdy mnie budzisz, kolejny dzień. pięknych okoliczności, że mamy jeszcze jesień, no to nie mogłem sobie odmówić jednego z moich ulubionych fragmentów z albumu Various Monks, z albumu Ends, chociaż my jeszcze audycji nie kończymy. Zresztą to był niezwykły i ważny rok dla Variousów, bo właśnie w 97 Robert Jansson skomponował też oficjalną ścieżkę dźwiękową do filmu Nocne graffiti w reżyserii Macieja Dudkiewicza. No piękne analogowe lata 90. Muzyka nie przepuszczona przez żadne filtry. Taka szczerość, prawda, płynąca z ust tutaj Kasi Stankiewicz. Zdecydowanie tak. Ciekawa perkusja, już na to zwróciłam uwagę. Ten bas też taki dosyć tak, analogowy. Nie, bardzo ładne brzmienie. Zupełnie nie wiem, czy mi się uda jakoś zgrabnie nawiązać do mojej kolejnej propozycji. Chyba nie, więc po prostu powiem, że zmienimy nieco klimat. Ode mnie teraz jedna z najciekawszych, według mnie, premier płytowych tego tygodnia i hołd skierowany w stronę tych, którzy nas niestrudzenie wożą po mieście, czyli taksówkarzy. Łona i dwóch panów z kolektywu Siema Ziemia, czyli Andrzej Konieczny i Kasper Krupa, wydali razem znakomity album Taxi. Tak się starałam trochę single z tej płyty przybliżać państwu na antenie, ale tego utworu, który wybrzmi za moment, jeszcze chyba tutaj nie było. Panie Darku, bardzo prosimy. Łączę z trudem, średnie miasto, średni dworzec, a pod dworcem postój taksówek. Biorę na chybił, trafił na fazę, ta biała Dacia Duster na klapie, na kleka z wędkarzem. Ha! W środku cierp odnalana sznupa, lat 55, wąs jak szumrzok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź, w ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu, albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija, a on nic, poker face, smoke i stern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak, myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa, pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczyna się w taksi misterium. Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytego o ryby staje się Garcia Lorką. Zmieniony na stałe z kadrą, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek, to bardzo. Pan Darek wybór ma uprzejmość, ale jak chcesz karpia upić, jego rada to klejnot. I pewnie go nie bawi ten refren, ale jeśli chodzi o spłak, co Fender mówi teksametrem. Przez ten pierwszy kwadrans teraz nie przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką mnie tu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać, czy chcesz jeziotra, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta Dacia na go czołg, amfibia, a on pięknie mówi o niej, jak wyrzeźbił ją Fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak je łapie, pysk całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby. zmieniony na stałe z handlu. A kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek, to bardzo. Pan Darek wybudował uprzejmość, ale jak chcesz karpia, upiec jego radę, to klejnot. Historia taksówkarza, wędkarza, czyli pan Darek Łona, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa i w przypadku tego utworu też poszerzony skład o resztę muzyków z zespołu Siema Ziemia. No często tak jest, że spotykamy w życiu człowieka, który nie odnajduje się w small talku, ale jak się go zagada o coś, co jest jego pasją, to się robi naprawdę ciekawie. Okazuje się, że pozory mylą, tak jak było w przypadku pana Darka. Pan redaktor ma jakieś swoje koniki, o których mógłby opowiadać godzinami? Myślę, że taki ten pan Darek, taki stereotypowy taksówkarz, to nie słucha raczej takiej ambitnej muzyki. A no właśnie, stereotypy, a tu się okazuje, że może się wszystko okazać, że to zupełnie inne skojarzenie niż jest w rzeczywistości. A może taki apel, jeżeli będą państwo jechać z tym właśnie panem Darkiem taksówką, no to można zaproponować, że może wspólnie taką piosenkę, taki hymn taksówkarski? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Jak brzmi Walia według Billa Ridera Jonesa? Być może właśnie tak. piosenki od Billa Ridera Jonesa, This Can't Go On. Ten utwór na pewno pojawi się na nowej płycie pana Billa, a premiera tej płyty 12 stycznia, także proszę sobie w kalendarzu zakreślić takim, o właśnie takim... Zanotowanym, mazakiem, tak? Flamastrem takim grubym. No pan Bill przyznał, że to będzie album zakorzeniony i w miłości, i w stracie, i w bólu serca, ale też w głębokiej ciemności i radości, czyli można powiedzieć całe spektrum emocji. Tak, cała gama przeróżnych emocji. No dobrze, to do mnie teraz Soul z lat 60. i artystka, której myślę, że nie muszę nawet przedstawiać. Mamy już drugą połowę października i powoli zaczyna się czas, który tak się ładnie czasami nazywa Spooky Season. Dusty Springfield? Tak jest. Naprawdę? To ona. Tak. Aha. No teraz już jest taki czas chyba, że się powoli pojawiają te wydrążone dynie, pajęczyny i robi się trochę mrocznie i magicznie. Ja na razie halloweenowych piosenek ze sobą nie mam, ale skoro już się pojawiła Dusty Springfield, to już wiadomo chyba, jaki utwór się zaraz pojawi, bo to jest kompozycja, która wyjątkowo w tym październikowym czasie często się pojawia, głównie ze względu na swój tytuł. Dusty Springfield, a tytułu na razie nie zdradzam. Klasyk z lat 60. Dusty Springfield i Spooky. To taka kolejna jesieniarska propozycja w tonacji trójki. W tonacji, która niestety dobiega końca, jeszcze to tylko... Już? Tak, oczekiwanie, co pan redaktor na koniec wymyślił. A ode mnie będzie rok 85 i to będzie idealny dźwiękowy przykład na to, że czasami tak zwane odrzuty, ale i utwory, które z tych czy innych powodów są odrzucane przez muzyków i umieszczane często na stronach B, okazują się utworami, które niesłusznie zostały zepchnięte na dalszy plan. Tak właśnie było z tym utworem, który teraz. A my już dziękujemy pięknie. Justyna Grabasz po drugiej stronie mikrofonu. Po kolejnej Mateusz Tomaszuk. A za szybą Krzysztof Sagan. Życzymy pięknego, późnego wieczoru spędzonego z trójką.